لإحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا سورة كهف کی سلور شبهات جواب اول شبهات بحق دا صحاب كهف کیوا اغی ذکر کرا ان هم آیات کے پس دا تمہیدنا او دیم شبهات بحق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا درشتم آیات کې او دریم شبهه په حق د موسی علی السلام او خضر علی السلام کې او ذکر کوي شپږم آیات کې او څلورم شبهه په حق د ذوالقرنین کې دا سلور شبهات او سلور بابونو لیکن وینز کی پکی او باب دا دید پارا ذکر کرو چه دا دنیا حقارت بیانی چننا جعلنا ما علی الارض زینتا نیویلیو دا دید پارا دا پینزم باب کمینز کی راوستو دا پارا دنیا دا حقارت او دا خصاصت او دی که دو مثال بیان کرو یو د باغوالو چی دا ذکر کئی او بل مثال ور پسی چی وزر ابالو مسل حیات الدنیا 45 کی او بیار پسی عجز د جناتو او پا واقع دا آدم علیہ السلام سر صورت کې ټول پینځباب او شوبات پکې سلور حقارت د دنیا ذکر کوي اول په واقعیا دی او باغواله او مقصد پکې دی چې بنده به ژوندې او مال به تنه واغستې شي د دنیا کې دا سه پاتې شي لاس بمروړي نوزکا بدی باندې زړه تړل ندی پکار او دوی مثال وادی دا پارا بیانی چې دنیا دیر لک شیر دیر معمولی شیر اشی من انزول دادی شوی او دا واقعا پا واقعی چدی مالدار و خلق با دی مومنانو غریبانو پورې خاندل دی فقراو پورې بے خاندل اللہ رب العزت دا مثال بیان کن او دے بکی مطلب ذکر کن چی کافران فخر کی پا مالونو باند او دا غزی خندا کی په بقرا د مسلمانینو پوری الله بیان کړه چې سنا دا حالت الټه شي چې دا مالدار فقرا شي او دا فقرا مالدار شي امام رازی وی المقصود ان الكفار افتخروا کافرانو افتخار کو فخر کو بلا موالی ولا انصار الا بقراء المسلمین فبین اللہ تعالی ان ذالک مما لا یوجب الافتخار جدا مال دولت کو سبب دا فخر ندے ولی لإحتمال أن يصير الفقير غنيا دې کدا چللې چې کله فقير سره مالدار شي او الغنی فقیرا عمالدار سره فقیر شي دا دنیا حال لخا اما الذي يجب حصول المفاخره به فطاعت الله وعبادته هغه نه بدلیږي ها الله عبادت او د الله دین هغه کې دا احتمال نشته دا واقع دی د پاره ذکر کړه یا دوورونو یا دو مرګریو مال و تپات شیو او یو لګي نزان له په دنیا کې باغ جوړ کو ډیر خرچه په وکړه ابل اولګي نو الله بلار کې به خرج کاو فقرا او مساکین له به ور کاو په دې نیت باندې چې الله مال قیامت کې رضی اجر او عوض را کی چې د ډیر وخت پس وسره ملاو شو مالدار رور و توی چی رازه ما باغوی نکنو تا خوازی پیسی خراب اکلی نو باغ تیبوتو اڈیر پخار اکاو اڈیر عقیدیم دشیر کوا وضرب لهم مثل الرجلین بیان کا دزید پارا قرآن کی حال داغی دو تنو رونه بونو جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب مونږه جوړ کړو د دې یو د دوړو د پاره باغ دو باغونه باغ یو خو مېن کې نهر به دلو خلکو به دو باغونه ښکاری دو چې واغ دې د نهر نه پورې بل را پورې نزلت جنتین ورست بوت یووی دانگرونا او دا هر قسم میوون یو بوٹ پاکی بی میوی نو وحببنا ما بنخل منگا دا دی حفاظت او شپول کلیو پا کجرو او شپولم ونیوی میویوی اسی غنی نوی اغام زمیون خالی نو دکا جرش پولی کلیو و جعلنا بینهما زرعا منگا پیدا کلیو پمیند دی ونو کی فصل ام با ونیوی زمیو امیند که پاکی فصل ام کی دو غنم اور بشی شرشم نو طول پیدا وار طول امدنو ګور دې دې پر الله ځان ته څومره نسبتونه وکړو جعلنا ما وی دا سکلو حببنا ما دا سکلو جعلنا چلای ټول کارونه ما کړیو او چې تاسو به د نو شنو دې دا ما کړی دا کفر علامه یې کنه ها دا یو باندې د بدبختۍ کل تل جنتین دا ډول باغونه چې وو آتت او گلہان روڑی بے اخپلی میوی ہر کال پورا پورا تکا بازی باغو نئی کل باغی گلے یا سبارانو شنو میوی انکی یہ سلو وی ادی کدا شنو ہر کال بے اخپورا مدن ولم تظلم منو شیئن نبے کمو پدی اخپل بار او میوو کی ذرون لم تنقص امام راغب وی ظلم په معنا د نقصان سره دی در دې اصلي معنا ده بیا وی وفجرنا خلالهما نهرا مونږه به یولیو روان کړو په میند دې دوالو باغونو کې نهر وکانه له سمر آمدن بټول داغستو الله وی کارونه ما کړیو او مدن بدا غستو وکانا له سمر ته سمر نمراد میوه نه ده هغه وسوره میوه خوړه بیا د باغ مالک خو پکې چینجنه ګوري بخیل د دنیا اخو روغا میوه نخوری بی بازار تا بس اولما نو سمر نمراد مجاهد وی از ذهب والفزا ایکان لہو اشیاء مع الجنتین من النقود امام رازی ذکر کئی سروس پین چباو بے خرس کنو دیر لوی دولت بے پواست من النقود فقال لصاحبه چتا امر اگر اور ولا راغ ډیر مود پس نو اذا خپل مارګریتا او يحاوره اذ په فخر کو لمالدار خدای کنا دنیا ښا خبره کین فخر بکې چې ما داو کله ما داو او ګور زما دې باغ تا او ګور زما دې بس ځان یادینو فخر ولیکو زکا انا اکثر من کمالا و اعز نفرا ویز زیادیم ستانا پا مال کیوم او دیر زتمن یما پا اولاد کیوم اتا دغا زکر دا استاز صوبی سیب اکثر من کمالا انصارا و حشما سمرا مزدوران پاکی لگی آدیو گورا سمرا زمان خلق او ڈلی دی چه ما سر کینی مالدار سلی سر خودیر خلق کینی کنا چه تا دنیا لپنگ جمشوی نابدل رازی وقیل اولادا ذکورا یا دا نفر نمرات اولاد دی تامن دیلویو کلخا ودخل جنتهو راغ اخپل باغ تا یو باغ کن او ظالم لنفسه او حال دار چې دی ظلم کون کې په خپل ځان باندې پشرک او سو کې په خپل خیال کې منلو دا غبره خبره ورکول او دا کیدو چې دا باغ زکه داسې امانت سلامت ته چې زو د چا نذرانه او شکرانه ورکوم یو غذاو ابل ظلم داو گورا قیامت نے انکار کی قالا ما ظن ان تبید هذه ابدا ذو گمان نکم جہلاک وشی دا باغ زما ہمیشہ اخر دیو پسا حلاکی باغ خوج نقصان نومینو دیو جن چو بنی او بڑیری یا دیو جن چو سوک پاکی خواری مزدوری او گوڑاو اب خور نکی او غارس دیر دی یا دیو جن چی دا پردو سارونا دغوان او دوخانونه نا په دې نشیرات دي ناخر دې وسنګ حالات اما ظن ساعت قائمتن او خلقوی چې قیامت کې وار سروانیږي نو یې زه منم نه کړم ګمان نکوم چې قیامت به قائم شي ولا ارددت الی ربی او کنه خامخا خلق وای او قیامت قائم شي نو که چرزو واپس کلی شما خپل ربطان لا جدن خیرم منها منقلبان خامخا اوبا ممم بیر بہتر دادی نازی دا اوڑی دو چلارا لپ دی دنیا کی دمر خمال دولت دمر قیمتی باغ را کلی نو ایل تقواسی باغو ندی قیمت خو مشور دی پا جنتو نو کنا نو ایل تبا دین خرا کینو قال له صاحبه نو سامرګره وته جواب ورکړي چې دا د فخر شي نه دي دا دنیا د ناز او د لوی شي نه دي بیا ولا سمروړي غره مکا واه خو دې ته امرګري زده او هو يحاورهم هغه له جواب ورکاو ځکه حاورا حال یا حور واپس کولو تویل شي او محاوره هغه معنا ده دوم پاغ باندې فخر کوم په خپل نیک عمل او په خپل عقیده دا فخر جایز کنه ده فخر کو پاغ باندې وتهوی کفرتا بالذی خلقکا من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا ورتا نا شکر یو کلا تا دنیا مخ کی کلا او اخرت درست کو تا ځان مخ کی کو او الله درست کو دا څه نه پکار اول بنده کلمه وی دا الله نو مخلی نو اکفرت معنا روح المانوی اشرکتا ایتا شرک کلی دا غزات سرا جتی پیدا کلی دا خورینا اول خوزان تاو گورا او بیا پیدا کلی دا نطفینا عجزی کوا سم سوا کرجولا او بیا تا بانی دمر احسان کلی دا جتی نیخ پیدا کلی نارینا دا سمر نعمت میں مثال دا نو پکر چتا دا خبری یہ رکلی اخپلی خبری دی یادی کلی ہاں زمان عقیده واورا چی بی آئی فضل ارمان نی چیز زمان دا مرگری سنگا دی لیکن واللہ ربی لیکن زداویم چی اللہ زمان رب دی زمان دا هر صدی موار ولا اشرک بی ربی احدا از اخو نشرکم دا خپل رب سرائی سوکم دیکی تعریض دی دی مرگری تاویی چه گورا تا شرک کلی دی دخو نکو ما شرک ولولا از دخلت جنتکا از امرو نپوی گی کنا چه کلستا دخپل مالنا دا اولادنا چه دنیا که تا حاصلی عرص چی لخشی داغی سنت طریقتا تا ندا معلومه چه ضرب ہوئی چه ماشاءاللہ نمال بده نخرابی گی دنیا انتظام بده نخرابی گی رسواکی گی بنا اتا ماشاءاللہ و نوی کنگورا ولولا ولی داسی دیو نکلو از دخلت جنتکا کلچ رالی پل باغتا پلتا نتابو ویلیو ماشاءاللہ چه اللہ سکرینو آگا کی گئی دا اللہ فضل و احسان دے دا باغ را کرے دے او شاہ سے ہوئی چه المال و نعمتن مال ایمان دا ٹھیک دا مال لوے نعمت تے خود ایمان سارا و نقمتن مال کفر اج کفر سرشنو عذاب دے اجزانو تا بخبا کی گئی غریبانو تا بخبا کی گئی تا بدا سبیلیو ما شاء اللہ اغکار کی گئی چه اللہ واری دبندئی سے اختیار نشتا لا قوة الا باللہ نشتر طاقت پنیکے باندی پخو عمل باندی او په عبادت باندې مگر د الله په مدد سره الا بالله الله په توفیق سره معنا کوي امام رازی لا قوت لاحد على امر من الامور هیڅ کار د کارونو الا باعانته بالله باعانته د الله په مدد سره اعانت بیاوی چې وحتج اصحابنا بهذا زمونږه اصحاب په دې دلیل نیولې دي الان کلما اراد الله وقع چې هغه کار چې الله اراده وکړي ناکیږي وکلما لم يرده لم يقع او چه اللہ ارادہ نکی نوان نکی نشتے توفیق پیوکار دکارونو باندی مگر دا اللہ پا امداد سران ان تران انا اقل من کمالا و ولدا یرو را کتوینی مالا را چیز دیر کم یمستان پا مال کے و پا اولاد کے نویس خبر ندا فعسى ربي ان يؤتيني نظم یقین دے پخپل رب باندے چرابا کی مالا خیرم من جنت کردیر بہتر استاد دی باغنا ویرسل علی حزبانم من السمائی او باوری استاپ دی باغ باندے کانی دا اسمان گلے دکن کانے دکن اچھ بیا یو یو کلوشی فتس بحازو ایلن دلقن او بگردی دا باغستا میدان قیدون کے دا غزلقن دخان چی وینا لجائلون ما علیا سعیدن جرزن او زلقن یومانا قیدون کے سو بوٹے ہو پاکی بوچڑا ہو پاتی نش او یز بہما و آغورن یا با او گردی دا او بد دیر دوبی فلن تستطوی علو طلبن تبا طاقت نلری دید پارا دبیارا استلو اللہ خوار سکولی شی برام داغ اختیار دے کتام داغ اختیار دے چمخ کی ویلیو انعام کی کنا چه قل هو القادر اللہ یبعث علیکم عذابا من فوقکم ومن تحت ارجلکم اسماننم ڈک دی ازمکیم دا عذابون نکنا دیدا خبری کولی دی غارتا وری ازرال او پڑا قیدہ اروز استر گیوالی چی باغ را رسیدلی دی توبہ توفان راغی توفان و احیطو بی سمری او اونی ویشو را گیر شو باغ ددو تا اللہ پا عذاب کی خام فا اصبحا یقلب کفیهیم نو ګرځي د قطروس د نموینو مالک وګرځي یقلب کفه چاړول راړول به خپل ورغوي دا د ناظم سړی کار وکړي چې پیمانه شي پسوبان د علامان فقفیا پاغمال دولت چې خرچه کړو په دې کې هغه با خو دې سره خوري پیمانه کلی چې په دې څومره خرچه وشو د مصالې د ټیټرو کنا اوه کې وسو او د مزدورانو ډیر غټ تباہی به کړي په یوه خاوته نه لا عروشهم او غباغ پریوته او سره دا غچو پالونو د چپرو هزار سنه دل دل اصبح یقلب کفه دا مطلب نو چیرې شاغ لاس وروړلو نو اذا کنایه دا وتقليب الكفين كنايه عن الندم والتحسر ذهب من كان او ذا افسوسنا او بيصل افسوسنا كي كشاف وي ويقول او فخلوي اقراروك ها وي يا ليتني افسوس ذمالرا لم اشرك بربي احدا كما نو يشرك كلي ذا فلبصر يسوك مشرک خو کته ډیر لاټه چې مړه ته شرک او نن نکو ما کوم دې شرک کړې خدای دې ما دې شرک نو ساتي ته ډیر لاټه را لاټه خو چې واخ راشین دې په خپل ال اوي ښا وګوره یاله تني له مشرک چې ما شرک نه وکړې نو افسوس یو کو پیمانه شو نو آیا دا توبه شو نو امام رازی وای چې نا توبه پر شرطونه دي کنه اسه خو توبه نه ولي انما رغبه فی التوحید والمنع عن الشرك کنه دي سړی خو توحید ته شوق او رغبت راغی او د شرک نه توبه کنه فلی اجل طلب الدنيا در دی وجنه چه مالی حلاک شو دیوی که بیاسم شو دا دیدید پارکی فلیحاز السبب ما سوار توحیده مقبولا عند اللہ دا توحید اللہ سر نقبلی گی چه تو دنیا دا پار توحید قبول کی او دا شرک نتوبہ و باسی او جد الله در رضا ده پاره اینو خواه ادا چی دین دا خود دنیا پرس خود دغا سی چه سوکتی نا چا پیر ناستی دا و چای دوڑای تناو تاوی کنا بیو بس دستا تو بشواو اللہ با دتا مافیو کیو منگ بمدل دعا غوالو حلکلا سوچت که اگه خود چای دوڑای پتمج کنا خونا امام راضی ہوئی چه منگ نشوئے لکھا دکا توبہ کی اخلاص پکار دے ناو اخلاص نہ دے او بیاوی چلعل ذالک الکافر ما کونی منکرن للبعث دیکھو دا قیامت نو منکر مختکر تیر شکا نخوا جما دنو نکانا عابد سنمن گورا بل ربڑ پکر آواتو مشرکو دا بوتانو کار بے کاؤ خوا ولم تکل لو فیتوین سرونو بیانوا دا پانا غڑالا چې د په خار کاو کنه یان سرونو چې د امدادی کړي وې سمانه ایان جونو من عذاب الله ابن جرير وی مدد دغو چې د عذاب نه بچ کړي من ذون الله بغیر د الله نو ما کان منتصرا او نو د خپل ځان تپوس کوونکې هنالک الولایت لله الحق په دغه سی وخت کې یا په دغه ځای کې دواړه راتلی شي اختیارات خاص د الله ای چې حق الله دې فرشتیا باندې لایق د عبادت ته په داسې وخت کې بل چا اختیار نه بیا دې چې الله سره رسي الولایت والولایت واحد امام راغب وی او حقیقته تولی الامر دکار اختیار او ملک دا خاص دا اللہ صریقہ هو خیرن ثوابن اللہ ډیر بہتر دے و بدلور کولو کی و خیرن عقبن او ډیر بہتر دے پا انجام کی دوی مثال تا مثال داو چی تو بجوان دے عمال با دی ختم شی دا شرک کارو ندی ادا مثال بیانی چی گوری منازی گا دا ایس شی ندی دا سشه دی متاعون متاعون سوسو دلیو طویل ودرب لهم مثل الحیات الدنیا او بیان که دا دید پارا حل دا دی جن دا دنیا پا قلت او پا حقارت کی امام راضی وی ایلمن المقصود چه ادرب مثلا آخرا يدل على حقارة الدنيا وقلة بقائها شوی کی دا حکمت تخوا چو دنیا گوارا دیر زلیل شئی دخوا زان زلیل کئی وقلة بقائها و دی که وفا نشتا کنا بی وفا دا نن بی سبابا نی کما این انزلنا و پشان داغ باران دی چمونگی نازل کو دا اسمان نافختلت بیه نبات الارض گڑوٹ پیداشی پدی سرا بوٹی دزمکی سوری یونس کی امراغلیو مما یا کل الناس والانعام فاس بہا شیمن نوگرزی چوری چوری تدرو ریاحو او الوزی اغیل را هواگانی اغیر پوریم لبیو ٹوکے کئی دا سیلے رازی و بربڑکے الوزی حشیمن قرطبی وی کان حاشم جد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاشم خود نبی علیہ السلام نکو اولی و طویدہ کان یحشم الخبز لطیور اگر با ڈوڑے چوری کولا امارغانو پسی بگر دیدو اگی تبین وستا نو حاشم و توی چوری چوری شخوا وکان الله على كل شيء مقتدرا او یقینا الله پر سبان دی قدرت والدی پیدا کولیم شی پنا کولیم شی المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا مال او زامن تو دنیا پرستو دا خود دیدی کنا دا حق پرستو آخو مال او زامن او لونم ور سره کنا و دې دې کې لون نشته هغه کټکړی کنا دا زینت او خایست دې دې ژوند د دنیا ته بندنه په آخرت پاتې شي والباقیات الصالحات او هغه چې وفاکون کې دې هغه نیک اعمال دي تا سره پاتې کی کنا تر جنت پورې مریم کی راضی خیرون عند ربک ثوابا دا ډیر به تر دی پنځ طرف ستا باندې او ثواب کې او په اجر کې او خیرون عملا به تر دی چې تی امید ساتي دا غي امید ساته دبل سنا قطعذوی کل عمل و قول دعاك الى الاشتغال بمعرفة الله وبمحبته وخدمته فهو الباقيات الصالحات. امام رازي نقل كيف هر عمل و هر قول چه بنده مشغول کلی ده اللہ پا معرفت بانده ده اللہ پا محبت بانده او دا اللہ دا دین پا خدمت بانده نو دیتا باقیات و صالحات وی تخصیصی نشتا. ہاں مریم کی بابل مانا راضی عدل تدار هر عمل او قول خواه وچی اغی نسبت اللہ تشوی نو باقیات و صالحات چو دکا چی اللہ باقی دے کنا او قطع دا داویلی چی کل ما ارید بی وجه اللہ هر اغا عمل چې دا بنده مطلب پاگی که دا اللہ رضایی چی نور سمی غرض نده نده چا نغوار ما نده چا پتم ما نم چا سربانیتیش تا ده او صرف اللہ رضا کو مخا او کچا لی رو جماعتی او کجور ورکلا نو الباقیات و صالحات اغی نده ویوما نسیر الجبالا او یاد کا عورت چوچت بکو منگا غرونا پا هوا کیم و تر الارض بارزتن او باوی نیغ از مکا خکارا کم آغا چی غر تیوچت شو یا آغا یادی یا طول از مکا یادی بارزتن چی خلق وی چی دا دمک پیو سر کی انڈا پرتای اگه نبل سر کی بیمندیان وینی دا سبا موارش وحشرنام راجم وکم خلق فلم نغادر منهم احدا فریبا نظم دا دین ایسو کن چکو سو کوئی چی رسو پا کی پاتش مونگا چی من پلی ٹولو نو نیم پزمکا کی پاتش ویدا تٹو لے کنا اللہ خونو ٹو لے پزمکا کی بولی پاتش کی خانا وعرضوا على ربك صفا اوران دی بکریشی داخله په خپل رب باندې قطار په قطار لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره الله وتوي چې تاسو هم ته داس راغله لکه چې ما پیدا کړی و اول ځل نذ سر سوکو نذ سر سو هغه سره له یوازې یوازې نا جامع نا پیزار نا ٹوپے انام کم تیر شود آسے کما خلقناکم اول مر کما نرماکم شفاکم اللہ وترکتم ما خولناکم ارسو ام پری خودو بل زعمتم بالکستاز دا یقینو اللہ نجعل لکم موعدا چیز با مقرر نکم ستاسو دا پارا نیٹا تازو قیامت نمانو ووضع الکتابو کی بخودیشی عمل نامی دا هر چاپ لاس کی فتر المجرمین مشفقین نوینی با مجرمان خلق چڈیر با یریگی دسنا مما فیه چی عمل ناما کس دی داغینا نا خود دا عمل لکن خپل عمل نه یریږي دا حال ويقولون اجربوا يا ويلتنا هلاك شو تباشو رکشو دا باندې دا اجرب اوره شاته وګوري چې دا سوق دي نو دنیا کې تنګو ده دینا دا را پسې دلته رااله یا ویلتنا هلاکت سمون لره مال هازل کتابی سدی دی عمل نامی لرا لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا نید پریخی نوڑوک عمل او نلوی عمل الا احصاها شمار لے دی ٹولی پا شمار کی راوست دی عجیب عمل نامی دمونگ نیرو مونگ تیات کرو فوجدو ما عملو حاضرا او با مومی اغسو چکلی دی پا دی دنیا کی مخامخا ولا يظلم ربك احدا ظلم نکي ستاره به په هیچا دا دنیا حقارت بیان یسړی مکوا ارمان وکي ګور بیا او سکیږي بنا په دنیا باندې ملامت اړه دنیا دومره استعمال کا چې ځان په آخرت ته پاره جوړ کی خیراتونه وکا الله په نوم یې ورکا درجه او مرتبه حاصل کا هر چاته وي ولي مالدار دي نه یې کنه د 100 روپے خرچا سره یې او الله ځانو یې چې ګنه ډیر راکا مثالونه مخکې تیر شو بقره کې ها فاسوا بها وابلن چا ډیر مال خرج کړی او فیل لم یوسف وابل فتولو اکڑیر مال نینو آغا تر پر ولا کافی دا واقعہ ذکر کی دا آدم علیہ السلام و دی ابلیس دا بل مقصد دا پارا دفا دا شبہی شبہ داو چی مشرکانو بیلیو چی مونگا کل دیخ پلو اولیاء و لطلیو دا منکار شوید اته چې مونږه منکه زمون کارونه بکیږي کنه مونږ په تجربه کړی دي لیوانی په راغیږي کنه مونږ په تجربه کړی دي الله وی دا شیطان دی ظالمانو دا تاسو چې ځانو مخله دا شیطان دی نو هغه ته ولي وای زم پرې هو زم او شیطانوم دوست پنیو کارونه زکو ما لیوانی زرخو ما او تاسو باندې امتحان کو ما نتبا که فیل شوی ولی تلالی نو آغتا دیوی چی داد روخ کو داد زمون کارو که دادو کو او اللہوی زیکو ما بغیر زمان سوک سکولی شی دا شبهو آخا ویز قلنا للملائکتی سجدو لی آدم یاد کاچی ویلی مونگ ملائکو تا سجدو کے پا طرف دادم علیہ السلام تو سجدہ کلی و ٹولو مگر انکارو کو شیطان کانا من الجن دے دے پیریانو نو کن روانکارو دادم علیکو نو کنو کن دکھ دم علیکو نا فرمانی نکی گی ابو بکر جساس ہوئی فیہ بیانو انہو لیسا من الملائکتی اللہ مطلب دا دیکھا دید ملائکو لنو لأنہو جنی من الجن وہو جنس غیر جنس الملائکت اسی کہو تو دی جن نسبت کی گی نا دیو جن چی سو کی بھی نینا نردانا چی دید ملائکو نا دیکھا و دې د جناتنا ففسقا نو ځکه نه فرمانی وکړه کنه فارغ لیدا ته حکم د خپل ربنا او بيزاوي وي په وی دلیل الان الملك لا يعصي الله البتتا اغید اللہ نا فرمانے نکی وَإِنَّمَا عَصْوَا إِبْلِيسُ لَنَّوْ كَانَ جِنِّيًا فِي أَصْلِهِ ذا اصل کو خرابو کنفا اَبَ تَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَا مِن دُونِي آیتا سنی سے دلراو دا اولاد لران دوستان شیطانان تا اولیاء ویسا اولیاء من دونی اللہ ای زمان بغیر زم پریخے ما سر تعلق و محبت نساتے از اسلاس خالقی اما مالکی اما رازقی اما او اغیسر دوستی ساتے و ام لکم عدو اغیستاس دوستان ندی دشمنانم دیخوا دستاسو کار دی چی دشمن سرا دوستی کے او چی دوست دے سا مالک و خالق دناو سرا دشمنی کے بیسال الظالمین بدلا دیر بد او ناکار دے دی ظالمانو دو خلق دو پارا بدل او عوض یو معنی دې عمل په عوض کې وزیل سمې داوی کې جهنم بیا هغه ته وی بدلن اته امرات زاد چې الله پری خودو شیطان نه واغستو زله په بدل کې ته شیطان ملو شو اے بې سم استبدلو طاعت ابلیس و ذریته بعبادت ربهم و طاعته دا معنا دریم دا خازن چکی خان چیو دا اللہ طاعت و عبادت تے ناگئی پری خودو او دا شیطان دا ابلیس طاعت و عبادت واغستو بیسر الظالمین بدلا ظالمان لغڑیر خراب و ناکار بدل ملو شخان وس عجز بیانې چې تاسو تعالی دا نسبت کوي چې دا اولیاء دي چې الله د دینه مشورې اخلي سکار کین د دینه مشورې او دیو سره معاونت کوي دا خلق عقیده ده کنه فا الله رد کوي پاغي باندې ما شتم ما خو نو حاضر کړی دغه شیاطین خلق السماوات والارض واخدو پیدائش د اسمانونو د زمکو کې زکه چې لوی کار خو دغهونو دی خو ما سره نو چې ما سره لاس کړی وي کما دین سماوات او سینو بیا ما دغه وخت کړو کنه لاعتزد بهم واشاورهم زاد المسیر ما خو نو حاضر کلی پاغا وقت کی چاہ لے راشے ما سر امدادو کے ولا خلقان بزیم انمی حاضر کلیو پا پیدایش لقبلو زانونو کیم چی دی میں پیدا کولو نو دین ایو مدت اغسطے وزو شلیٹونا وما کنتو متخذ المضویلین عدو دان اللہ ویزو دا سنکو معنیم زو نیون کې هغه چا لرم چې هغه ګمراهان دي شیطانان دي زنن سم هغه لرم لپاره د معاونت تخپل دین زه د خپل دین خدمت د دین نه اخلم شیطانان نو بسو خدمت اخلم بلکې زه د دین خدمت چې چانه اخلم نو تاسو ته معلوم دي کنه دا نیم زنیون کې مذویلین و لرم اگا عام دیکھا عدودن خدمت خدمتگار د خپل دین داد آگه نکن آئے گا دروح المانی وی چو وستو دل بیها دی آیات بانی دلیل نیولی شوی علانو لا ینبغی الاستعانتو چې بالکل به مدد نغواړي بل کافر فی امور الدین دین په کارونو کې کجهاد الکفار وقتال اهل البغی کدا کار په جهاد کې وا کافر سره نه پرې دی مشرک سره ونه پرې دی کاقتال کافرانو دی کدا باغیانو دی تاسې نور هم عمل استعانت بهم فی امور الدنیا د دنیا په کارونو کې د دین استعانت وی فلذي يظهر لي لا باس به دې کې څو ګنا نشته وین او لا باس ویل ګنا پکې نشته او خدای چې ځان ته وساتي کافر ته سلوي چې مال یې زر په راک مشرک ته سلوي چې مال دا د تارک موبایل دا پینو سلو تا وي هوکو سو کوغالي نو سګنا پکې ونيشته دنیا کار او په دین کې بالکل دې ته ضرورت ناراضي ښا ځکه الله یو ما كنت متخذ المضلين عددا نو مشرک سره او کافر سره او بدعتي سره وا د دین په کار کې نه برتي کې چې دا قاری سیب شو دا مؤذن سیب شو دا امام سیب شو نه نه دی کې وته و یوم یقولون او یاد کا چې او بوی الله هغه ورځ دې مشرکان ته نادو आवाज وکړ کنه आवाज وکړ شرکای الذین زعمتم هغه زما صدرانو چې تاسو ته شرکا او الی حویخه تاسو پیدا ګومان کو پدعاوم دیبو ته چری کی ناشنا چری وای سوک بیا غوس وی سوک بیا رضواناس اره جواب کی خان چری وکی چری وکی فلم یستجیب لهم اس سوک بول جواب ورنکی لکنن چې ولن شي ورکول تا واسه دې خیال تا وجعلنا بینهم موبقا الله ی رب ولم د دې پمینس کی زید هلاکت اچاتوی هاولای المشرکین فدعوهم الذین اتخذوا من دون الله آلهة چه بغیر دالان نور آلهانی ولیکم کالملائکت و عیسی دعیاتی دعو هاولای دیتا باوازو کی فلم یستجیبو لهم امام رازی ویفا او بیاوی وحصل من اولئك الكفار بينه وبين الملائكة وعيسى هذا الموبق دياذي ذي بميانز كي اني اني كان خلق بافلش يدي وذي بلش يميان كي بجهنمي ذالک الوادی فی جہنم موبق وی او کند دا جہنم کی ورع المجرمون النار او بوین دا مشرکان وور فزونو انہم واقعوها یقین وو کی چمونگا کو غردیدن کی دیتا مواقعوها ولم یجدوانا مصرفا نبا ممید دینا بل پلتلل بل پلتلل د دې نشي کېدی او دا واچا کېدی شي الله وي چې قران تراغلی او قران زده کړو هغه د جهنم نه بچي ولي ولقد صرفنا یقینا موږ بیان کړی دی په دې قران کې لناس د خلقو د فائدې لپاره من کل مثل هر قسم مثال او دلیل وکان الانسان اکثر شین جدلا او یقینا دا انسان زیاد تے دا هر سنا پا جواب کی بس کچھ خبرہ کہنو فیضا و خصیم مبین دے مقابلی تولاری نور چا جګړه نه کړې ښا اکثر شین جدل حدیث کې راغلی حضرت علی رضی الله عنه وی چې نبی علیہ السلام د یو ورځ لا د شپې لکه امونګه وځو فقال الا تصليان تصمنك فقلت يا رسول الله انما انفسنا بيد الله اذا الله پیغمبر زمونگا روحنا ذا الله بلاس کی دی فاذا اراد ان يبعثنا بعثنا چغیر ادو کہ مونگا ویخین ویخشو او چې غیر اذن کوي نو مونږ ودیو نو فن صرفا نبی علیہ السلام واپس شو ولم یقل شیئا دیګه د وینا سنونو اوسې ونوي بیا وی ثم سمعته وهو مولن نبی علیہ السلام واپس شو ماته ووریدو چې وکانا الانسان اکثر شیئا جدلا د انسان ډیر حاضر جواب یې ښا او ما منع الناس ان يؤمنوا جاءهم الهدى لذي منع کړي خلق لرا د ایمان راوړونه کله چې راغی دی ته قران او استغفروا ربهم او د دینا چې بخنه غواړي د خپل رب نه د مخ کې ګناهونو د دې دواړو خبرو نه څه شي منع کړي دی خبرې إلا أن تأتيهم سنة الأولين مگر چې راشي دي تعذابونه دنیا کې د بخانو قومونو په شان او یا راشي دي تعذاب مخامخ بس دي تا په انتظار دي نو ښا دا مطلب هلته بنی اسرائیل کې دا ویلو چې ندی مونږ کله مگر دې خبرې چې دی وی چې پیغمبر ولی بشر راغی اغین امراد ایمان بر رسولو کن او دلتا ایمان بر توحید دے چی ایمان پا توحید ولی نرولی پا قیامتو عذاب تا پا انتظار دے خوا سیلی دلی ندینو خوا والمعنی انہم لا اقدمون علی الایمان ایمان تا نراتی نو کل براشی الا عند نزول عذاب آخرت امام راضی وی نو مطلب دا شخا چه الا انتظارهم العذاب خلاصه دا شو دی دا عذاب پہ انتظار کی ناس تی دنو زکا توحید نمانی نو خا وما نرسل المرسلین تصدیق دا قرآن ذکر شو نو دا رسالت ندی لیگلی مونگا او نلی کومنګ پیغمبران دنیا ته نور څه لپاره مگر خوش خبری ورکون کی او يرون کی او یجادل الذین کفروا بالباطل او جګړې شروع کی ګور کافران پیغمبرانو سره جګړې شروع کی پس باندې بالباطل باغ خپل باطل او دلیلونه شبهات او شکوک اگر امخ کی خان اغه ته دین وای چې دا حق دی ادا تاسو چې سوې ځان نه دي ذیکي غرض څه دی دا غرض یو دلته بیانې او ول وسورته حامی مؤمن کې راشي پنځم آیات کې دا غرض د بل دینې بیان شوی دی چې دا باطل پرستو د دومره زور او دومره مهنت او دومره مقابله څه د پاره ده لیدحذو بالحق چدا حق د دنیا نه لري کی نه غلط اگر کوی نه پخلی وای نه مونږ خو د حق امداد کو مونږ خو د حق پرست خادمان یو خو الله وینه لیدحدو بالحق د خور په څیر کودا د راغستر نه هنړی ښا او حامی مومن کی ومراشی پینزم آیات کی چې وهمت کل امه برسولهم هر امه ګورته وي د خپل پیغمبر په حق کې دا قص کړو لیاخذوه چراوی نسی وجادلوا بالباطل هغه باطل باندې وسره جګړه کول چې دا به معنی نازولی به معنی لیدحدو بالحق ننم دا کار دی پیدا آواز بنی په دنیا کې ګورو بخیر امام رازوی هذا یدلو الان الانبیاء کانو یجادلونم کما بینا فی المجادلتی انما یحصل من الجانبین یجادلوی ذکر ذکر کلو چسنگا اغیب جگڑی کولنو دیم با خپل کار کاو کنه کنه دی غلی ناستو ای مفاعله که دا مطلب شفا چه اغیبا دا باطل دا پارا زور لگاو مال لگاو زان کلاو او انبیاو با دا حق دا پارا زان کلاو مال لگاو جهاد بیکاو اجرت بیکاو مجادله زکتا کلاو واتخذو آیاتی وما انذرو حضوان انی ولی دیزما آیاتنا او هغه پیغمبران چیرو لشیو حضوان پتوکو یا ما داو مغا سر دخوا اغا بیانو ناو اغا آیاتو نا چیدی پاگی سر یرو لشیو اغای پتوکو سر نیولی چی داوی تاسو غلط مانا کوای تاسو تفسیرو گو رہ وی فمن ازلمو ممن ذکر بی آیات ربیم څوک دلوي ظالم دا غچانا چې بیان وکړي چې د تپایاتونو د خپل رب سره په اړه ځانها هغه نه مخوال چې مونږ دې له نور اخلي ونسي ما قدمت یداو او غم ور سره نشته ير کی هغه ګناونه چې مخکې کړی دي لاسونه زده هغه غم ور سره نشته چې دا غینه توبه او باسو نسیه سمان نسیان خودو پدور نشی والمراد من النسیان التشاغل والتغافل پخپلی زان پدور غافل کرده خواد و تووینو ایما توقع نشتا انا جعلنا على قلوبهم اکنتا اللہ ویده نشیرات لخواد یقیناً مونږه پیدا کړی د دې پدړونو باندې او قسم پټه ایب قهو چې په نشي په دې قران باندې او بیا ځانې وقران او دې په وګونو کې درنواله دي وین تدعوهم ال الهدى کته ډیر دعوت ورکې دي تا چې راشه قران ته ال الهدى راشه قران ته فلن يهتدوا اذن ابدا چره هم ناراضي وګرځه په دې جماعتونو باندې توڑو تا تالی والی شوی دیخوا خاموش اگردہ هر دے کے اگردہ سرحد کے پنجاب کے رچکم دے دے شاعت جماعتی نو آغی نبا آواز رازی او چکم دے کدا نوری کنا جعلنا علا قلوبیم اکنتا اگا جماعتو نا نو بس گنگے غب یو لتا و یو سوب اگی و غلی مناسد خواه اللہ نور کی دیر کدیر و تاو ہے خلق و تمینتو نکڑی چه استادانو تا خود من رسو چوٹی دا نو خیر دیکھ یو تن منتخب کے پخپل میانس کے جد روجی دامیاش دورو کو دو قرآن نا نا نا تجربی پیشوی فلن یهتدو ابدا فلن یهتدو اذن ابدا چری چری مغی هدایت نشمون دے ہمیشا دغسی بئی دغسی بئی و ربک الغفور و ذر رحمان سوال پیدا شد چی دیل خوازات پکار دے اللہ وی رب ستا چې ډیر بخون کې دی او ډیر لوی رحمت واده مهلت ورکي لو یو اخذهم بما کسبوا بالفرض کني ولي الذي لراد دي خپل عمل په جبان دي لعجل لهم العذاب نو اس ویسنو تلوار به کلو دي د عذاب خا لنا بل لهم موعد بلکې دي د پاره یو نیټه ده لن یجدو من دونی موئلا چه نبمو می مخک مخک داغی نازید اولیدو و تلک القرآن اللہوی داغا کلی ریاد دی داغا ما قولی پشان دا محسوس کردو لی دخوا اشاره و تذکر کلی دا روح المانی بول اشارت کو تنزیلهم منزلت المحسوس لعلمهم بهم خپوی کنه عادیان سمودیان دغه کلی اهلک نامغه هلاک کړي لم ما ظلمو کله چې ظلم او زیاتې شروع کوو یالنا لمالک موعدا موږ مقرر کړو د دې د هلاکت لپاره یو نیټه دغه سې د هر چا لپاره نیټه ده ها دریمه شوبه د موسی علیه السلام د خضر علیه السلام په حق کې و چ خلق وی چې زکه موسی علی السلام په غیب نه پویدو نو خضر علی السلام خو پویدا کنه دا دومره کارونه کړی په دا غی په جواب کې راغی او واقعه ذکر کړه او دا واقعه هم بخاری سو ځای ذکر کړی شپه کوځای او یو ځای دا ویلی پکې چ موسی علیہ السلام ولالو بنی اسرائیل کې بیان کاو بیان کاو چا باندې ډیر سرکلونو هغه ته نه تاسو کو چې موسی علیہ السلام ستانه لوی عالم په دې وخت کې شته یو قول دار نه وینا یادا چې دې وخت کې لوی عالم څوک دی موسیٰ علیہ السلام وی انا دا خبر اللہ تا خوخ نشوا رو حکم اوکا چتلار شوز لار شا دا علم پا طلب پسی حوزی و توقو شدمائی و بنده دی حوغستان اعلم دی فا متلار شاو پسی نو غرض په دې واقعې کې یو فضیلت علم دی چې انبیاو په دې پس سفر کړی دی ښا دې له نوې نعمت په جون دنیا کې نشته نو او دویم دا دی چې ځان ته نسبت د انا کول دا د الله په نسبت باندې جایز نه ده ځکه دې کې تواضع نشته دی ښا او د انبیاو سره او د اولیاو سره تواضع وکاري یا جزیو کی دریم دا ذکر کوي چې یو خبر یو حدیثي ولیکن زیب اور پسې چې حدیث کې راضي عبد الله ابن انیس په یو حدیث پس یو میاش منزل کړو او راش په علم پسې به سفر کې کلهګیو کډيري کې یو حدیثي کې یو آیاتي او دا ور پسې بیا ور پسې د علم او تعلیم اصول بیانې چې دې لپاره خپل اصول لیکل تا او بل دا چې یوازې بنځي ځان سره مرګره اخلي خادم ویز قال موسی لفتاه یاد کا چې وی موسی علیہ السلام خپل خادم ته یوشع ابن نون لا ابرح حتى بلغ مجمع البحرین ما ته خداسه ضروری کار پیښ شو تا ابرحو دلیل ضرورت ته ها زه نور هیڅ نکوم زبل حرکت نکوم نخوزم زم ترسو پوری چې اورا سما زید جمع کیدو د دو دریابونو ته چې بحر فارس او بحر روم مجاهد وي ابو حیان وي بحر فارس او بحر روم خلیج و توی وسط امام رازوی ذالک تنبیهن على ان المتعلم لو سافر من المشرق الى المغرب لطلب مسألة واحدة لحق له ذلك کدی یوی مسلې د پاره غد مشرق نه مغرب تزي فدا د حق ده کنه دا سره لایق دي خان دغه چې د علم حد نشته ده خان او امزي حقبا يا بروان ما ډيري پیړې بس کار سمري خروان به مارا سوچ می دا زه نه دي لیدلې چې الله ما تقول ده کنه فلما بلغا مجمع بینهما کلچ ورسی دلدوانا زید جمع کی دو دو دو دریابونو تا ہون نبی موسیٰ علیہ السلام ہوئی چی اللہ کیف لی بیہی تغزیخ و ماتن سبنگا و معلومو ما ناشنا زید فتر اثر نشتا کیف لی بیہی نو اللہ رب العزت و تووی چه خوز حوتن فی مکتلن پخپل توشدان کی مئی واخل زان سرا فحیث ما فقدتہو وجدتہو چه کم دے مئی رکشو نو استاد باومو میں فحیث ما فقدته وجدته چې دنیا دې پرې خو دا آخرت به ومومي دا مطلب کنه جلالو هغه ځای ته لاړو وی مونږ ته هغه ځای موسی علیہ السلام ستړي شو نو په ګټه سره لګاو ایوشع ته وی تناسیا چې هغه مو د شینو سبته جوړ شي نو هغه ناس ته به ډېرې ښې او داسې کاوت چاردام دې کې کشکش نه مې ته شدان نه راوته او بوته یو دانګل سيته خړلې ومو یو غاړه وا بل نه وا چاغو ته کاتنو او بور پسې نه باندې دي سورنګون ته جوړ شو دې حیران پاتې شو دی په لچو کاته ویر موسی علیہ السلام د دې زخه په خو مه نه خو چې ویښین بیا به تعالو ایمن ا چې ویښین نو خبر یې راشي وا بیا روان شو نسیاحو تهما دواړو یې کا مې خپل دا حال نو نسیان پارچا راځي عجز عجز پکې بیانې ښه تم بیا حال ګورم یریز ک دوالو مې خپل د چې د اولیاء بیان کوي کنه نو قدم قدم دا کرامت ذکر کوي چې دا زړه چلو کوه دا دی کې او قران چې د انبیاء ذکر کوي د داوی عجز بیان دی مې یرش نقصان وشو فتخذ سبیله فی البحر سربا پس اونی و آغا مئیلار خپل پا دریاب کے سرنگ پلما جاوزا کل چپو تیرواتو دا داغی زینا مقصد پاتش قال لی پتاوی و آغا خپل خادم تا تینا غدا انا براکا مونگتا ناشتا دمونگا الَّذِي يُوكَلُ اَوَّلَ النَّهَارِ چه دروازی پاول وقت کی خوڑیشن آغی تا غداوی غدا انا انا اشتراک لقد لقينا من سفرنا زان سبائقنا لو رسید مونتا پدی لګون دي سفر کی چې دا الله ستړيواله ستړيوم شو ګورو اولیاء ونستړي کیګنو د دې د انتر دغه پوری زی استړي کیګنا موسی علی السلام هم ستړي شو او وی یوم نګور اوته دی سوئی ویردا نی پکار کارو ستلی شی خو سلی دی دا نوی چی دستلی شو خوا سلی بولی نوی تباوی خوا ابو بکر جساس وی یدلو علی اباحت اظهار مثل هذا القول ایت دلیل لی پدی چی دا سی خبر کل اجائز دی عندما يلحق الانسان نصب او تعب چکل انسان تستلی روسی یو شیر یا دا زلستلی والی یا دا بدنستلی والی فی سعین و این نذالک لیس بی شکایت مکروحت دا سبدا خبر دا او دا جیس سوک زان رو رو خدای توب تنیز دیکی کنا لکه دا پیرانو ناغا دا خبری نکی خواه ناغا نا خوراک تاجتی نی خوب تاجتی نی نپستلی را دی با آو چسو تاوینو خواه پا هوا با امزی و پارس بزی او موسیٰ علیہ السلامو استلی شو پا دی لک دیکی قال اوی مرگری ارائیتا خبر را کماتا از اوینا الاس وخرتیم کل چراغ لمنگاو پنام حاصل کلاغیو گٹی تا فا انی نسیت الحوتم نما غمایی یرک کنا دمائی خبرم یرک لکن ومان ثانیو الا الشیطان وان اذکران خادمم دا سی دے چی جامع ازغر پاس دے او ما یر نکلو یر نک زمان دامائی مگر شیطان دا شیطان دے کنا ان اذکران چیزی یاد کمان ولی دا هر غلط کار نسبت با شیطان تکی گی نا دزی مواری قبول کړی ده نو واتخذ سبیله فی البحر عجبا او نیو آغا مئیلار خپلا پا دریاب که ناشنا او اتماو تکاتو نو بور پس نبندی دیخوا قال ذالک ما کننا نبغیم وی موسیٰ علیہ السلام چه تغا غزیو کنه چه مونگی پا طلب کیو گورو تا دا انبیاء دومره درون طبیعت تخا چه اللہ خوا طویلیو چه کم دے که دمائی رک که دل غزیو لیکن دا خادم تا ندیویلی خا یا خود پکاری چه کشر تا و خادم تا شاگر تالم ار خبره نکی چڑی را در راز و دا قیمت خبری کنا کنی که دو طویلیوی اگه تا با خبر یاد و کنا اغوی زمان ایر فی ذالک ما کننا نب داغ زیو اغا چی مونگ داغی طلب کو نبغی خود وقف دوجنا ایلر فرتد دالا ساره ما قصصا واپس را روان شو پا غفلو قدمون باندی چی خبری کولی یا دامانا قصصا علا ساره ما پا خپلو قدمونو باندی قصصاً چی منزل لیکو پا وجده عبدم من عبادنا نو چی ویکاتا نو سلی پروت تی پا دریاب باندی او سادر دو بغوست دیت موسیٰ علیہ السلام پوش چره سلی خطرناک دقا سی بس کشتے والا دو بشی سادر دو باغستو وی من تو یو بندا د بندیانو زمونږ نام توحید ته اشاره کوي ها غوث یې نه دی ویل چې په غوث پیښ شو ورګاتو په قطب پیښ شو نه عبدم من عبادنا بندا واجد اتینا او رحمتم من عندنا رزقه الله ایمون ولا رحمت ورکړو د خپل طرف نه رحمتا من عندنا والجمهور على انها الوحي رحمتنا ووحي مراد والنبوة وقد اطلقت على ذلك في مواضع من القرآن وذا رحمت اطلاق قرآن كدير پا نبوت شوئے دیکن نمرات النبوت تخا لانه چه وليو لکه صوفیان چه وی خا فعلمنا من لدنا علما مونږ د علم ورکړو د خپل طرف نه یو قسم علمن کې تنوین ده نوعې د پاره ده یو بل قسم علم د دین سره تعلق نو د دنیا سره تعلق د دنیا د کارونو سره تعلق روان وو چا ته وې سکه یک اور جوړم ما جوړوا بس هغه بیا سامان واغسته و چورو کله کار به پرې خوند ولې وی چې خبرو کې نو بیا قصي کنه سکه غوا خلما می خا خلما ما خل منی به کتنه دا قسم خبر دین سره تعلق نو دنیا سره تعلق تا قال له موسى موسى عليه السلام چراغ وی السلام علیکم هغه سره کار وکړو وی وعلیکم السلام انا بیارضک السلام جواب ورکو بیا وی دل ته وسوک دا سلام نکوي لکه داتا چوک من اين انت قال انا موسى موسی بن اسرائیل قال نعم تبوس بيد موسی ما د بن اسرائیل لوغان نو می خو ورتلو کنه نورم سنس حالاتنا خبرو کنه بیا به وتویلی چې څه خدمت ته خو د تا موسی علی السلام هل اتبعک د ادب الفاظ دي خو چې استاد سره په ادب خبرې کوي هل اتبعوکا آیا زستا مرگرتیاو کما و اسی مرگرتیانا دو خروس کو دو پارنا علا ان تعلمانی چطو ما لعلم راکیم ما تبا سبق خیم مما علم ترشدان بازی داغینا چطا لعلم در کلشوی دی دیر دو هدایت او دی اصلاح سمر خبری پکراوستی یو هل اتبعوک اکستاخ وخینو مشورتنا خلصا امر نکی او بل فدی شرط چه سبق بزدکو ما وقت بنالو ما اخون بنی ما چیو جماعت کے بدی رہ ما حلان تعلیمانی او تبا معلم زو متعلمی ما او مما طول نشم دکو لتاثر او بڑیر علمی او بعضی او تعالی چې علمتا زدانیم چې تاسو سره لدنی علم دی نه تعالی هم درکړی شوی د الله طرفنا وګوره هغه علم براته خې رشدن چې هغه کې هدایتي هغه کې معرفتي زګوره قصو لنې مراغله چې ته ما ته قصې کې دو داراو د افراسیابو رشدن ښا د قصص الانبیاء بنوایو دا دومره خبرې وکړې نو دا شروع تي د استاد او شاګرد ته ها قال او خضر علی السلام انک لن تستطیع ما یا صبر بهشکه تو چری طاقت نه لري ما سره د صبر کولو ولی وکيف تصبر وسنګ و صبر وکي الا ما لم تحد به خبرا هغه علم باندې چې نه رسیدلې هغه ته په خپل علم کې خبرن تمیز دے ان لا تحیتو علمو کا بیہی استعلم آگئی حاتر ندکڑی نفا نو دکا ما سر صبر نشی کولی نو خود خبر دا آگا دا طبیعتنا چیدکی جلالیت زیاد تے دل اللہ جلالی شانور کڑے دے دے چی منکروی نکنا بیا صبر نشی کولی او غکار وستا پا علم کی منکری او منکر نئی خواه دکا بخاری وی چی ورطیوی چی لی انی علا علم علمانی اللہ لا تعلمو ما سر داس علم دی اللہ را کلی چی تپی نپوئی گی و انکا علا علم علمکا اللہ لا اعلمو او تاسر علم دے اللہ در کرلے دے خود پا آگئی نپوئی دے نو دا صبر بزکا گرانی خوا امام رازوی منگتنے دا خبر معلوم شوخا تدبر دی ته وی قران کې وی لا يبعدو ان العالم الكامل في اكثر العلوم يجهل بعض الاشياء بدا سناشنا خبر نه چې اوسړي عامل عالم وی کامل علم ول اکثر علوم کې خو باز نه بني خبر ها ډیر معلومات بوته نه بیا سره د دومره علم نه نو به يحتاج فی تعلیمها الى من دونه دې په هغه علم کې هغه چاته محتاج یې چې هغه د نه کمی په مرتبه کې ولې معلومات خو تشته کنه کم به په مرتبه کې منذونه وی هاذا امر معلوم متعارف ای امام نو تا ته معلوم ده کنه اوس ته ته معلوم ده او شيوخ ته معلومو ځکه یو طالب ته د حضرت شیخ نه اجازت غوښتو سرگودی تا نیلوی سیبلا رحمه اللہ تعالی بیزدوم آقا سردعبازی تابو نویم حضرت شیخ وطوی چلور شا دغا معلومات مونگ تا نشتا او سره دین چې مونږ لیدل او پنځ پیر کې نه لوي سیب ناستو داسې او شیخ دی په ناستو تبو یې ګنې زمیدار سره ناستی داغه په مخ کې هغه ډو عالم نه معلومې دنو والله چې حق پر رسول یې زه تم دې په تواضع باندې ښا تواضع باندې عجزې باندې ښا لوی او تکبر پدې کې نه چې صحیح موحد ویلې چا ته کنه تواضع ز گردن فرازان نکوستو شیخ سادی سے وی خان عاجزی خو لوی خلق له پکاري گداگر تواضع کونت خوې اوستو عجز سره کې عاجزی کې نه خدا واسي خوې دې کنه ښا خو چې لوی سره ځان ته سوې ګلشن اقبال کې نو دا هغه جزي په کار ده هغه جزي کوي قال او موسی عليه السلام ستجدني ان شاء الله صابرا زردا چوبه مو ممال را کذ الله خو خي صبرناک ولا اعصي لك امرا حزب انا فرمانين کوم استانا پیس یو کار کې ان شاء الله یو کو مخ کې وي کنه صابران سره وي او دې سره نو چې لا اسو لک امر کدي سره ویل نو بیا به ته تاسو نه نکول خو هغه روان دی وي او لا اسو لک امر بس الله پوری په خپل کتاب قال او خضر علی السلام چې ښه د تعلیم او تعلم اصول واوره چغنن پډیرو معلمین او تعلمینو کې نشتا فینت تبعتنی کته زما تابعداری کوي زما شاګردي کوي فلا تسالنی عن شین نو ته په سوال کې نمخ کې کیږي زمانہ تاسو باندې کې دی او شی حتا احدث لك منه ذکرا ترغه پوری چې زو بیان کوم تا تلاغی ناس بیانو چه ده بیان پورا کما و بیاستاسو نکتا و خدشه پاتی شوی نوایا پو ده تقریر پا دوران که و سوال نکه اننداغا چلی خوا اگا مقرر بیان که ده ولی چوتو نوار که اگا بیان که ده ولی چوتو نوار که تا تعلیم الاسلام ده نده بیلی قرآنو تعلیم الاسلام خدا ده استاده شاگرده دب ده پکنیز دکڑه فن تولقان نو دا لومبه سفرو اخو ګرځیدو په یو ځای باندې ناستو روان شو دواړه دریم و سرمشتا ده خواه اغاو مقصود نینو بازی وی چه اغاو واپس کرده پتن لگی اللہ تا علم ده روان شو دوارا حتی دار کباب السفینه تیتر دی چکین استو پا کشتے کیم خضر علیہ السلام سکارو دسین نپوری نو کشتے کی کین استو ادیو خلقو پی جندو دا علاقی سڑیو چدا پیغمبر دی دنا به کرایوم ناغستا وی دابل و سرم علم ادنو ماخلقا خرقها ناغی دغس دیر پی زد سرکینول او جو کشتے سنگ روان شوا نخضر علیہ السلام اللہ کی ادنو آئیش کشتے ما تکڑا سرے اکڑا قالا خرقتا علی تغرق اہلہا کوئی موسیٰ علیہ السلام دا کشتے دی ما تکڑا دا دی عاقبت بدائی چی خلق بغرق شی لام دا علت ندی لام دا عاقبت چی خوا دا چی سوریش و خوب براو خیجی و خلق بغرق شی لقد جتا شیان ام امرائی قنن راتلو که پیوکار ناشنا باندی باز دالی کلی چی حین وصل الى الساحلی دا وخت کې سره کړو چې غاړه تور اسې نو په غاړه کې څوک غړ کیږي خبره مناسب نه معلومي پته نه چې څوک له قال او خضر عليه السلام الم اقل ما نويلي انك لن تستطيع معي صبر اج تو طاقت نشلر لما سره د صبر کولم قال لا تؤاخذني بما نسيتم وي موسى عليه السلام مني سمالرا پاغا سوچی دما ییر شوم دلوم بے عذر دے نسیان ولا ترحقنی من امری عسران او مرا رسما تا پدی مرگرتی اخ پلکی دا سختین عسران بیا تمیز دے لا ترحقنی عسر و امری تخصیلات نمکا ہوگا نا خب دی نو بس معاف شو عذر پیش کو نسیان پنتو لقا دویم سفر روان شو دوانا حتی ذا لقیا غلاما فقتله فیو کلی ورلو لارکی ما شمانو لبی کولی اچی کم پاکی دستر کو دخواگی دو غٹ کٹو اسو کوئی ما شمان بے والتا کولو خضر علیہ السلام علیہ کی دنو آغای قتل کو اس کیفیت اللہ تا معلوم ہے جسنگ قتل او محسرین اخپل خیالات تھی توجیحات تھی کدھا مرینے ہونی ہو گٹے والا سر لرا پری خودا ننا آغا اللہ تا علم دیکھ دور اویلی چی قتل کو تردی چی ملاقاتی کو دیو غلام دیو الک سرانو قتل کو قال اوی موسیٰ علیہ السلام اقتلت نفسا عجیبا کارلو تا قتل کیو نفسو ذکیتا چپاک ساک دے بغیر نفس بغیر دا قتل دبل نفسنا ذکیتا سمانا شاہ سے بوئی چننو لم یبلغ الحلم لا بلوغ تا ہم نے رسید نزکیو تا پاکوی او حق د قتل یمنو چې لا بالحق نفس یې هنه قتل کړ لقد جئت شيئا نکرا یقینا راتلی کو پداسي او کار باندې چې خو حرام دی منکر کار دی قال علم اقول لك وی خضر علیہ السلام ما نو ویلی تا ته انك لن تستطيع ما صبر چې ته هرگز طاقت نشې لرلې ما سره د صبر کولو ما او تا تویلیو کنگونا بازی وی خضر علیہ السلام تا والک دیو گی تلاس کو ودا پلن اڈو کے راویستو اگر و توقو باغی لکلشیوی چو جو بیلا کافران دی پیدائشی کافر تو بیعا کافرن پا پاغی باندې اشکال لے خبر چی چی حدیث کی خرازی چی هر مولود کل مولیدن یولد علی الفطرت هر مولود پا فطرت پیدا کیی کن او غول تا اوی چی تو بیعا کافران دا نو بس جواب دا کئی چی پا فطرت پیدا شیو خود فطرت سمرا وقت شو چا خو د سوار نه زپیندل سو کالو لا خو نو رسیدل دوه اندازه کې به نو رستو په مهر واله شو ته به ادم انا فطرت په خپل ځای دی هغه کې شک نشته دی خدا ته به رستو راغی دا وی نه پس راغی خدا صحیح خبره یې کنه تنه چا نقل کړی دا قال او موسی علی السلام دا زل سره شرط کې دینو په دې ځان خلاصې شرط ان سالتو کان شیم بعدها که تپوس میو کوستانا دیو خبری پست دینا بلا تو صاحبنی ما مپری دزان سرخا مرگرتیا ختم شو قد بلغت من لدنی عذرا یقینا تا ارسی دی زما طرفنا پا قبل اولو دا عذر کی تا زما عذر قبول کرے فان طلقان و دریم سفر روان شو دریم زل حتى اذا اتى اهل قريه ترضي چراغل يوكليتا نو اهل وسر ذکر اهل قريه اشاره کی دیتا چې ډیر خلک په مخه لګي دغه چې کلی ترانه وته نه جوسوک په مخه لورتلو نو استطعم اهلها تلبيك او دتوام د خلق زاغینا یعنی بس دیرو خلقو نکنه اهل اهل دا تکرار پا دی دلیل لکا فا اباو ان یضیفوهما اغی انکارو کو چی میل مستیاو کی دا دی دوارو اغی دا خپل حق نا انکارو کو او دی خپل حق ادا کر ولی دا میل محق سده چی دی با مطالبه کی دا خلقو نا میل مستیا پا خلق واجب دا اپا دی سڑے گنانگاری چی او حق یایی ادی خاموشی کئی تا گنانگار دی کنی کاغا ار قسم حق دی ستا پا یو کور کے حق دی نو خاموشی مکاو دا خپل حق نا او گنا دی ستا پا یو زمکا کے حق دی و دا موئی چی ارس دلان جی بکو ما ایبا نا گنانگاری گی دا خپل حق تپوس بکے نو میلما دا حق دی چی دی با تپوس کی دا گناہ نه دی ښا تر دې چې فقها وایي چې که خلق ولا نور کوي او دا په زور دا غینه سواغستنو ګناګار نه دی چا ډوډۍ ولا پلاریو د ته نواغستا چې زه ته نور حواله ښا دا زما حق وړي یا د خټکو باندې راغیون خطواته یا د غنو پټې وره اون خطوه تا نو مطلب دا خپل مل مستیا په اړه طریقه چی ځکه کې ګناه نشته نو دې خپل حق ادا کړي چې استطعام د دې حق سو استطعام طلب د تام او غي خپل حق ادا نکو چې اي ضعيفهما چې مل مستیا وخه تاسو جدا جدا نه دي په نسبت یې شوي د نو ځکه جدا شوي ښه چې نسبت یې میلمت او شی نو هغه استطعام دی اچی نسبت یې مالک تو شی نو ضیافت دی بدعتیانو جدا کړي وو مینه د مړي په کور کې ضیافت ښه نه دی او استطعام ښه دی او جدا جدا دی یو سړی ته ضیافت څه ته وایي چې ته لوړ شي او هغه ته کټ کی دی او کټکې پکې هم کی دی او بیا تعالی راولی بالغ د توند ضیافت نشو خلق ته د قران نه سبل سجول کوخه فوجدا فیها جدارن ویلی دو په دغه کلی کې یو دیوال یرید ان ينقض نز دیوا چې پریوزی فاقاما هغه دیوال یې نیغ کو کباری طریقې سره نیغ کړی دلته هم پته نه لګی ښا سو کوئی وی نالاو دوی خیر روان کو اپا لکسات کی اسمر منزل کې پروتو غاینه او سو کوئی نه موسی علی السلام ورته وی چې تا غاړه تو درېګا از به دې سر تو درېګم دې نه غوخه دا زمونږ ولي د نورا کوک شو نو چې دوله دز ورکنو هغه ولا دز ورکنو بخاری دا ذکر کوي نو معجزه د پیغمبرانو څخه شک پکې نشته ها قال او موسی علی السلام لو شئت کستا خو خوي لتحلت علی اجرا تبا غستو د دین په دی باندې صحیح وزن تاسو مونږه حق دې ځکه دا خو د دین کار نه دی کنه د دنیا کار دی او په دې خلق سمره سمره مزدوری اخلی د مصری سمره دیاری دا از گیل کار نو چه مونگ لیڈو ڈیر اکلی دا دا مونگ حق واسی مخوا کتو ایچی گنی نا دا دنیا کار دی خو مونگ پاک نیت دا اللہ دا رضا کردی دی خو دا خو بیا دین شو خدا را چه دی من مستحا خوشتی کنا خوا نو موسیٰ علیہ السلام خبر سیوا قالاوی خضر علیہ السلام چستا و ضرورن پورا شو هزا فراق و بینی و بینک دا جدائی دا ادا وقت جدائی دے پمین زمان استا کی سو نبیو کابی تاویل ما لم تستطوع علی صبر زرد چی خبر بکم تالر آپا مانا او مطلب داوی خبرو چستا طاقت نو پاگی بانی صبر کولو اما السفینہ تو ہر چیو کشتیوان فکانت لمساکینا دا دا مسکینانو وان بیام کشتے خواکا نخوا خو مسکینانو تذکوی چیلا و گزارے پی کئی دا بس دا کاروبار شیون دا پتاو لگی دا خوا چی کشتے و خام خادیر قیمت و گوارے و بدی سڑے نمال دار کی گی زکا خو پی زکاة نلازمی گی دا کاروبار شی چی دے پاغی زکاة نه لازمی گی زکا آغا سڑے پاغی نمال دار کی گی مال دار کی گی پا نقد دومان دی چه داغی امدن جمع کئی او کال پی تیر شی نوست با پتا زکاة لازم شی یا عملون پی البحر مزدوری کولا پا دی دریاب کی پارتون آئی بہان خضر علیہ السلام ایمائی رادا اکلا چی دی که عیب پیدا کم نقصان ولی وکان ورا اهم ملک یا خودو کل سفینت غصبان او مخیط دینا زاروانو نمخیط یو بادشاو اگر بنی ولی آری او کشتے پا زور پا دغرت باندی سکار پیخ شویو او کشتے بینیوی چنن زمون کار دی نن با چه تاسو خپل مزدوری نکوی خواه نبیزاوی وی دلیلن علان المسکین یطلق علامن ملک شیئن ازا لم ینفاه مسکین و طویلی شی اگر کده دا سی شی مالکی په دې پاره سره مالدار کې غینا کنا هغه ته مسكين وای خامخه هر کښته باندې و نو دیول نه نیوا په کله سفینه تن کو خدام رااله کله وینوا سره صفات پروت صحیحه تن سلیمه تن روغ کښته باندې ما ته په نن نیوا کنا دا دلاوته نه بچی دا ته بچو بس تیاری وکاتو وی لري کدا خو ماته دا او بیا رسته ولا سما کړه په لخه ضروره خه پکې غما راولته دا کیشته نو سما کړه خبره برابر کړه هزینه معلومه شو چې یو ظالم دا ظلم کوي چې ګاډی نیسی او خلقونه او که وسړی ته نه ګاډه او تختاو نه پدې دې نه دې ګناګا ځانته نه خلاص پامل غلام ورچی غالکو فکانا بواهو مؤمنینی نو مورو پلار دو مؤمنان او دی مؤمن نو کنخا کنی بیا خو بیول حفاظت کو دی داغی پا طریقه نو کنخا چې اولاد داسې شنو داغه قدر عزت بنکه د مور او پلار د وجې نه انندقه کار شروع دی ښا د دنیا فاسقان فاجران گمراهان شراب خوارو جوارگر خلق ولی قدر کی ویدا دا سوکنو دا میاس ابن حسید دی که غار سمر جاہیلی خواه پجی دا باچا سے با دا میاس ابن حسید شو نو خلق بے پسر گرزی یہ لکھو قتلی کہو ہے خضر علیہ السلام قتل کرو فخشینا ناغوی مونگا ویری دو دینا چکا دیرا لویشا ان یره قوما تغیانا و کفران چه زبردستی بو کی پدی مورا پلار باندی ولی دو جه سرکشه و دو کفرنا دکی خدا ششتی کن نامرزو تغیانا و کفر پکشتی خوا نو سرکشی بو کی مورا پلار بزان سر خراب کی خوا انزل تک ذکر کی امام رازی چوینما خشیل خزیرو منو ذالک خضر علیہ السلام ولی یریدو یعن اللہ تعالی اعلمہو دو تعالی ویلیو کو وحی سرا ولی علم کو اللہ ورکڑو کنا بحالیہی واتلاہو من امرہی کذا و کذا او بقتله دا ټول دا الله طرف نو ښه انبیا ځان نه یو کار نه کوي ځکه خدای ولی نو کنه خلق چې کوم خلق د تولی وی نو باغی د اشکال لې چې د ولی کارونه خو ځان نه دي نو په ځوان باندې سو ګناه کبیره کول شي قتل نه دا د ځوان کار نه دی فاردنا پس را دو کلمونگا یوب دلو ما ربو ما چه بدل کی بور کلی دیدوار لرب دیدوارو خیرم منو دیر بہتر ددنا زکاة پس فائے کی کفر بنی پکی صحیح مسلمان بھئی واقرب رحمہ او دیر نزدی بھئی پو مہربانے کی پو مور اپلارو نبن جوزی لکلی اللہ والا رستو بیا لوروار کلا داغین انبیاء پیدا شو او صاحب اللہ تعالی و اما الجدار والچی دیوالو فکان لی غلامین یتیمین فی المدینہ تی رضای دی او دو غلامانو علکانو او یتیمانانو لنا بالغو پلار مڑو و داغی خار کی وکان تحتو کند اللہم او دلان دی ددین او خزانو دی دوانو وکان ابو هما صالحا او د دې کار برابر وخا دیم په خپل صالحانو خپل اړم صالح تیر شویو دا لازم و چې د دې خدمت وکړي شيخه د ایتمانانو دمر حق دی چې الله ولې د کوم ځای نه پیغمبران راوستو چې دا غي د مال حفاظت وکړي ښا او نن وګورم نمولان یو خدایته مولانو بل څوک نو لیدي لی بغیر دې یتیمانو نه ښه د دې مالونو ته بډې راخ کلی وي حضور به خوشاله و چې غټ جاز پرې وته دی وي ابو بکر جساس وی فيه دلاله على ان الله يحفظ الاولاد لصلاح الاباء حیات کې دلیل لپاره چې الله د هغه اولاد حفاظت کوي چې مشران نیکان تیر شوي هغه طریقه چې اوس دا وګورو و بلار د دې ډیر نیک انسان صالح انسان صحیح مؤمن موحد سره و دا امام رازی وایي خو یذل علی ان صلاح الاباء يفيد العناية بأحوال الأبناء فاراد ربك ارادوك لربستان يبلغاشد لهما چورسي دادوالا زوانيتا ويستخرج كنزهما وباسي خپل خزانه رحمتا من ربك دا رحمت ته درفستانه په خلق باندې آیا په دې یتیمانانو باندې فما فعلته عن امري ما چې سکړی دي نو ما نه ذکرې په خپل رائے باندې او په خپل امر او په اجتهاد باندې زدانې فکر نه ځان خبرې کوم بلکې الله ما توه کولا ما دا کارونه کړی دي ها روح المعنوي عن رأي و اجتهادي روح المعنوي او دغسی کشاب وی ما فعلت ما رأیتا تاجی سولی دی موسیٰ علیہ السلام او ما اکرل ذا ما ندی کاری عن اجتهادي و رأي و انما فعلته بأمر الله ذا اللہ حکم ما تکیر ادری والو کی سمر فرق کردی چ اول کار چې ښکارا عیب دی هغه کې ځان ته نسبت وکړي چې فارتو ان عیبها ځکه فایده به بالکل نه ښکارې ده نو چې دا څه عیب نو ځان ته به نسبت کړي او غلام چې ناغه ښکارا هو عیب وو فالته به کې فایده وکنه مور او پلار یې بچو نفع اردنا هغه متکلم جمع ذکر کړ چې سبا کې زما کار او سبا کې د الله کار وکړ او چې خالص پیدا و نقصان پکې نو نفع اراد ربک ذالک تاویل ما لم تستع علی صبرا دا معنا او مطلب او د هغه کارونو چې طاقت نشلره لپاره باندې صبر کولو څلورمه شوبه چې ویلو یو تاسو کولای چې ذل قرنین یادېږي چې دا څوک نو نبی له سلامه ناشنا ولګی دا نو جواب راغی حضرت د په حق کې خلق ویلو چې دا ډېر لوی سړی و د سره ډېر غټ اختیاراتو او د سره زور او طاقت خپل دته ګور نسبتونه کول فلا بیان وکاو او دا غیجه ذکر وکړه چا خو دار دې نه پاجو زه سره واپس شې وې چا په لوي نور سو وس نه رسیدنو واپس وشو هغه سره د سزور وکړه پس الونک عن ذل قرنین سپوز کی استانا په حق ذل قرنین کې قل اوائی و تا سعتلو علیکم منہو ذکران اوبلو لم پتا سبان دی ددنا سبیانو ذکران نکرین اس طول خونشی که دی چیاغا سمرا تاریخ دی کچی ضرورتی ناغا با اولو لم خوا انا مکننا لہو فی الارد اللہ ایمونگا سزور او طاقت ورکڑو دل اپز موکا کیم بادشاہ دا پاری جیسا ضروری ناغ اسباب مولور کلی واتینا من کل شین سببا اور کلی مونگ دلرا دہری و شینا سامان ضروری چی ضرورت ہو ضرورت دا سفر ناغی دا پار سپکاری سورلے اخان اسونا دا مولور کلی دا غزی دا جہاد دا پار اسباب ناغ وصلی توری نیزی دا غی زمانی سر جسوی آغا مولور کلی تغزی ده خوراک سپگاک ده پارسو اغام ولی ورکلیو باز قیده تغزی ده جمعی و دولی ده پاری سپکار رازی اغام ولی ورکلیو من کل انشین سبابا دامان هاو چه کم نور سوی لشوی ناتوی لسرائیلیات تی خوا چه ابن کسیر وی وما روی فی حق ذو القرنین اکثر ما فیه من واقعات بنی اسرائیل ذات بنی اسرائیل واقعات وی والعجب من ابی زرعہ مع جلالت قدره وی حیران خدا بو زرعت ایما چه محدث کبیر استاذ کل ابو زرعہ سراج لعلت قدر ساقه بتمامه اغه اسرائیلیات یا اول نتر اخره پوری ذکر کړي په خپل کتاب دلائل النبوه کې او خبره دار اغستره چې ان معاویه ابن ابي سفيان قال لكعب حضرت معاویه کعب توي چې انت تقول ترشاد خبره کوي چې نزل قرنين كان يربي تخيله بالنجوم چې ذل قرنين وقبل اسونه پستور پورې تړل فقال له كعب ورتوي چن كنت قلته كما ویلی نو دروغ بمنی ویلی ولی فإن الله تعالى الله ویلی آتینا من كل شيء سببا چې موږ د تظهر شي اسباب ورکړو وی هاذا الذي انكره معاويه على كعب وهو الصواب دا زور اخو استور پر اسونه تل اخو دې دې پر پیدا کړی دا ټول اسرائیلیات په دې کې خان وی دا اسباب و نمراد مړه دا نه دي اراده او مم مهمات ملکی د بادشاہ اهم کارونه او مقاصد هی المتعلقه بسلطانه چې د بادشاہ سره سوی روح المانی وی امام رازی وی والمراد آتینا من كل شيء يحتاج اليه في اصلاح ملكه مسببا كان اسباب الاول فاتبع سببا روان شو په یو سفر باندې دا جدا هجرت ته سبب لاره تموي یو معنا او اسباب تموي روان شو په اولارې باندې یا روان شو د اسباب د لاندې لاندې ما تحت الاسباب حتا اذا بلغ مغرش بالشمس تر دې جوړه سي زید ډوبې دو دنورته قبلې تر روان شو کوم دنور پریوزي ناوي تاسو کړه سي خو پاسمان کې دي نه د خلقو په نظر کې ها وجدها تغربو ویری داغې نور لرا چې ډوبېږي فی عینن حمیعتن پیوچینا گرمکین او آسمان کی دی نا دا خلقو پا نظر کی خلقو باوی دغا کی پریوتو ڈوب شو پا خطو کی حمیعتن او گرم ازکو چنورو سر نزدیو کنا او جدا اندہ قوما التوم انسان رسیدل او خواہ یا خدا دی وی منتو داغی سر او قوم قلنا اوی مونگا یا ذل قرنین اے بادشاہ امان تو عذبا یا تدی خلق اللہ سزاور کا کلائقی و امان تتخذ فیهم حسنا او یا پدی کے جوڑ کا مومنان و مسلمانان نیک عمل خلق تاکو خدا فاری پہ اکنو قال اوی ذل قرنین اما من ظلما اگر چا چې ظلم کړی ظلم عظیم چې هغه شرک دی روح المعنی وی ابن عباس وی الظلم العظیم الذي هو الشرك چا چې دا ظلم کړی نظر دا چې عذاب پور کو دل را پخپلوم ثم يرد بیا ودی واپس کړی شیخ پل رب ته عذاب پور کې ول عذاب ناشنا چې هغه عذاب مونږ نشور کولې الله وو عذاب ورکی اے ان لم يقبل دعوتي واصر على ما كان من الظلم دیکھ بدا خپل کو فرق لکی تو بنو باز الذي هو الشرك بیا ولا عذاب ورکو نو فاما من امن اجا ایمان راولو توحید قبول کو او عمل کو صالح فله جزاء الحسنى نو ده ده پارا بدلی دیر خیستان او جنت تکن او مونگ با سرسکو خوصا نقولو لو من امر نایسرا امونگ با خبری کو ده سرا ده خپل طرف نا دیر ده اسانتیاو ده نرمیم مونږ به سره خو وخت تیرو خود انسانیت نو بس داغی نو واپس شخوا اپا لانر سمات با سببا بیاروان شو بللاری یا دا اسباب و اسباب سرم الاسباب العادیه روح المانوی حتی اذا بلغا مطلع الشمس تردی چورا سی زید خطو دنور تا نرخواته تروان شو وجدها ویلی دا غنور تطلعو چراخیجی علا قومن فدا سی اقام باندی لم نجعل لهم من دونیا سترن چمونگا نو پیدا کلی اغیلا دنور مخیتا سترن پرده نو غرو نسو ونیوی نسو عبادیو اس نو کنا پس نور با پیدا کسی ڈاریک را خوتا نازه کسو نشتنگی دی کذالک دغسی واقعاوام او دغسی دد حالو وقد احطنا بما لده خبران اللہ مونگا نور پویو پتول قارون بانده خوا مونگا احاطا کلی دپا حالت بانده چی دتا حاصلو دخپل علم ارسا مونگ تمعلوم دی فاللہ مونگا ضروری ضروری بیانو خوا لکه دا مطلب چې هغه خلق څنګه اوسېداږي نو بس داسې ودی چې ازمکه کې ځان لغارونه جوړ کړی دنوار د تپ نه بچو څوک په پوبو کې ناشتو په دنوار نه بچو وګوره جامه نه وا بس دا څه دي زندسرو تا ګوره زندسرو څوک جامه جوړول شي یا دې میانو تا ګوره دا څه خلق یا دا غی نور احوال چی خوڑلس کل بید سنا کولو سدو دنیا کاروبار بید سنگا کهو اگا اللہوی احد نابی مالا دے بس اگا ما تا پتا دار سخنا سمات با سبابا بیاروان شو پدریم سفر او دی غرونو غارتا جنوب چوتا ہوئی غرون دی او برف دی پکی حتی اذا بلغا او رسید بین السدینی مین داغی دو غرونو تا وجد من دونی ما قوما نویمون تا دیخوا داغی غرونو نا یو قوما آخواتی اجوج ما جوجو ادیخواتی یو قوما لا یکادونا یبقهون قولا نزدینو چی پوشوی پا خبرات دل قرنین نو ترجمان به مقرر کو مینس کی جواب په دواړو خبرو جواب باندې پویدو نو هغه سوال جواب هغه کول نو قالو او هغه قوم مطالبه وکړه چې ایذل قرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض بشکدا یاجوج ماجوج چی دی ډیر غص فساد کوي په زمکه کې همون ته ډیر تنگ یو زمونگا ساروی و زمونگا بچی و زمونگا معلون تختی او زمونگا پیس واس نشتنو دا مونگ تا دیر غٹ تکلیف دی فحل نجعلو لکا خرجن مستاخو خدا دا عدب الفاظ دی مستاخو خدا چی مونگا راتو لکو استاد پارا چند علان تجعل بیننا و بینهم سدان دا دید پارا چی تجول که زمونگا دا دی پمین که او دیوال قال نو ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير اغمال دولت چې پورا کړې دې مال را پاره کې رب زمان زه خو پورا یم الله مال ډېر مال را کړې دا الله احسان دې په ما باندې ښا نو تاسو مال ته زنال نسینو سما دا په ما باندې حرام دجی بخپل سنه شم کولی استاد سمال تلا سنه سیسم داسی بادشاہ و خین صاحب دار فا آئینونی بی قوتن او یوی خبری تا محتاج ایم چی ما سر امدادو که پلاسو خپو پاس ایم اما سر مند ترلو و خیر بی قوتن پلاسو خپو کمٹو باند امال دیر دیر سر دیر دی ادا دیوال بواما اجعل بینکم و بینم رد بان زبا جوڑ کم استاسو عزی پمیند کی او بند شورو یوکڑا آو اگا اولیو کنستو کنست از مکتر وی خبور او بید آغا زینا دیوال را روان کن سنگ دیوال یو را دا دوست پا نبلاکونا او بل را دا دن اختر بینشو نغڑ غڑ تا بی اکی خوزی دا پا دنگوالی بانده سل شپکش شلی گزا او پلنوالی بانده سوک پانزوسا و سوک دا سیادی بس برابر یه داغی سر ردی روان نکلی روان نکلی رو چه سر تورا سیدی وی راولای چه ور بلکو بی ور بلکو من اختاری پا گو سوزی دی ها داغی زی خالی پاتش خالی زیونا او بلکو نا پا خبال حال وی راولای چه تامبا پی وارو تامبای پی وارو لن ما خالی زیونا پا غیر ڈک شو دیوال جوړ شو ډیر ناشنا سکر خې بګښنی وې سسری وې بل اوس په نومه تامبم قال اوذ القرنین اتونی زبر الحلی حدید راولې ما تا دا بشونه یا بلاکونه د اوس پنه حتا تر دې پورې ځاوا چه برابر اکو بین صدفینی دا دوالو غرونو پمینز کی قالن فخون نوی ور بل که وست دخلی پوکین دی مراد سگوری چه سو و سرخا حتی دا جالو نارن تردی چه ویگردو اغیل را یو ور یو لمبا قالوی آتو نی راول امات تامبا افرق علیه قطرا چه والوم پا دیباندی تامبا دیوال جوڑ شد فمستعو ان يظهروهم طاقت نلری دا یاجوج ماجوج چیز پاس پی راواولی فمستعو لو نقبا انو طاقت لری چی سوری پا کیو کی دیوال داس جوڑ پا لکھا ابن کسیر وی چی ومن قال چاچی داویلی چی مشعور خبر اکنا چن یاجوج و ماجوج او دا خو یو خبره کوي من ذریه ادم لا من حوا دا ګورو چا ویلی اجوج ماجوج د ادم علی السلام اولاد دی خو د حوا نه دی وسره پیدا شوه دی بس خو سوې نو ها تاسو کوی وی په وما حقه النووی فی شرح مسلم کل لوی سره داسې خبرو کی چې بغیره نو یضعفوه دا محدثینو ضعیف کړی او هو جدیر بذالک او دا لایق دی چې ضعیف یې کې اذلا دلیل علی حدیث دلیل نشته بل مخالف لما ذکرنا دا مخالف دی د قران نه چې سوره سواپات کې وی وجعلنا ذریته هم الباقین دنیا کې د اپات خلق چې سزا دا سوک دي ذریته د نوح علی السلام اولاد دي نوح علی السلام د آدم علی السلام په اولاد کې نو نیو دا خبره کوي او دویم دا چې دا خلق مشهور کړی دا چې اجوج ماجوج دا دیوال سټی سټی سټی په چې لک پاتې شنو بیا ویزای چې سبب راشو ان شاء الله چې راشو نه بیا په ورشي وي ویزا ځکه غلطه ده چې قران وی چې نه د پاسه راولې دي چې نه سورې کول شي څنګه به کې د انوار رڼا ښکارا شو دی وی کنه ها قال اوذل قرنین ګور تحق پرس دال باز دی ها هازا رحمت من ربیم دا کار چوکا مونگا دا رحمت تی دا اللہ پا مونگ باندیم چیزا مونگ نیدا کار واغستا چی دا انسان خدمت سوکی دا دیر لوی رحمت تی دا اللہ دا رضا دا پارا یو خود باغوالو اغوی چی ما زنو انتبی ده هازهی ده دا باغ نه حلاکی او ذو القرنین سوی فیضا جا وعد رب بی کل چراش وعد درب زمان ده قیامتم جا لہو دکا آم او بگر زیدی لر ٹوٹی ٹوٹی لابو مغی سرار سروان شکا وکان وعد رب بی حقا او وعد درب زمان رشتیا دا چی قیامت برازیم دا خواغ نمان لکا د د ټول کارونه داسې و چې وي روان به نو په لارې او ملکونه راتل خلک کنه هغې ته به دعوت ورکو نو چې چا به نه مانو هغې سره جنګ په زوره به او چا به ایمان راوړو نو په هغې باندې به د هغې خپلو خلقو نه کسان مقرر کړو چې تبا امیر یې تبا دای یې تبا دای دا وستا لخکر یې ټول بس ملک به ولا جوړ کو او هغه ته به اصول ار سفرې خو دې داسې به کوي داسې به کوي او هغه له به خپل طرف نه سوار کلو چې داس تاسو آ به دومره خوشاله شو ناغي کې ونه مسلمان کې مسلمانان به شفا دار خبره دار ضرورت او با قیده رابطه به او سر ساتله دست انصاف او دعادل کارونه اون نکه پیغمبر نو خوب و ولایت کی خوشک نشته کنه خواه دان لخبره چه ولیو تا دل قرنه نوی نو اللہ تا علم ده اقوال پکی دیر قرطبی اول ذکر کلی خواسی بازی سره بس صحیح خبره داده چه قرنه مشرق و مغرب تاوی دا دوارو سفری کلیو یا د دوالو بادشاہی کړي واغه خپل څوک بادشاہانو څوک د ذل قرنین وي دا به بهتر قول لخه وترکنا بعضهم یوم ازن یموجو فی بعضن دومانی دی پریم خودل دا یاجوج ماجوجو چې بعضی د دینا په تغرض باندې ترقی کی او چپی وی په بعضو کې ډیری ډیری هډیر زیات ځکه وی هر یو چې پکې مرینو علمري چې خپل زرتنه اولاد پن وسی کړ وسینا خپل اولاد زرتنه ویننو پد داغه نمر غوړه راځي کنه زمره غي زیاتی کی زیاتی ونو فی غفی سوری فوقوال شی بش پهلې کې و جمانا هم جمان راځم کوم دی لرټول په یو ځای غون او روان دی با کو جهنم پا دوارت باین دا پارد کافرانو عرضوان پا پورنوان دی کولو سرا اللذین آغا کسان کانت آینوم بیغی تو آینان ذکری چی داغی استرگی پا پردکی وی زما دی کتابنا تا برا جمع کم کافران دیتا ہوئی فا فکانو لا استطویعونا سمعام او دی چی طاقت نللو داوری دو دا قرآن دمرت همت پکینو الله یو غو ټول ز جهنم ترا جمع کوم لا استطيعون سمع اخر کې زجر په مشرکینو اب حسب الذين كفروا ايا ګمان کی دا کافران اي يتخذوا عبادي من دوني اولياء سوک دي چې نیولې دي زما بنديان بغیر زمانه دوستان مخی ذکر شو کنا اصحاب کهفو اغید اید خدای توب کارون آغستی عبادی من دونی اولیاء بوتان نیا دی رد دی پا خلق باندی چی وی شرک دیتا وی چی دی بوت تا سجده که نا عبادی اویلی اولیاء اویلی یقنان منگ تیار کلی جاننم دا دی کافران دا پارم علمستیان دا یو قسم مشرکان اس ور بسیب دتیان یادی راشوی دا نور خلق دا تخیمه قل هل ننبیکم بالاخسرین اعمالا هو یا خبر کم تاسو لره خلقو پا غدیر تبا و تاوانی عمل چا عملون اکڑی دیو تبا شوی دیو دا دیر دا افسوس دیخوا اعمال یو عملنا اللذین ذل سعیهم فی الحیات الدنیا دا اغا کسان دیم چه تبا شوی دیم عمل دزیم سایهم سمرا منڈی والی سمرا دام نیکڑی دی پدی جوند دنیا کی خواه دین دا پارنا وهم یحسبونا وغی گمان کئی انهم یحسنون سنا چی مونگا دیر خیستا عملو نکڑی دیم گورو تا گمان داد خواه چی دا مونگ سکو نزاد اللہ دا رزاد پارکو خواه کدا درگاو نجوڑو کدیل دروازی جوڑو او کبدی باندی شالو ناچو او کبدی باندی شکرانی اکتو دا دا اللہ دا رضا دا پارا دکتا دا اللہ دوستان دی اولیاء و نازولی دی نو دا دی پا مخبا مونگا اللہ بخی خوا یحسنون سنا سمرکارو نیکلی دی خوشا سے بوئی چکانا سعیهم لی الدنیا وکان آخرتهم خاربتا آخرت یہ کندر دے حالت سنشتا خوا دیجی سکڑی دنیا دے پارے کڑی اولائک اللذین داغا کسان دی کفرو بے آیات ربیم چی کفر کڑی دے پایا تنو دخپل رب ولقائی پو ملاقات داغا چی قیامت تیم فحبتوت اعمالهم اگا عملون چی سمرو ٹول برباد شو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اللہ امونگا نو درو دید پارا پا قیامت کی میزان دید پارا میزان نشتا دغسی بے جہنم تغوردو خوا پولیوی میزان دسد پارے امام راضی ہوئی لین المیزان انما یوزعو لعجل الحسنات والسیئات دا او چې چا دوه قسم عملي هغه د پاره تله پکار ده چې کوم یو بدرونی من الموحدین لتتميز مقدار الطاعات ومقدار السيئات چې دا پته ولګي نو چې چا پاره کې اډونی کامل شته دی نه دا غي تل تساجد دا غي تل یو چا پړی دی وزنا لوی نو دروم د دې لپاره ټول ښه تبې د تیان دي دې چې سکارو نکړی کنه د دې خېټې د پاره کړی دي او چې اخاف ان يبدل دينكم يخلقوا دين خرابوي کنه ښه دین به خېټې د ویلا سورول چې دا دین به خپل خېټې ته وي ښه او دا سه علم شراب پیدا چې اولیا نه مني اسوک پکې سکه په سنت باندې دعا نه مانی او هیرونو راشه نه نه غدين سپکیږي دا شیرونه ار پکې جوړ کړی ښا دا دې دې دا خو دین نه دی دا ټول د دنیا کار دی ښا ذالک جزاؤهم جهنم دا الله وی چې ما تیار کړې دا د دې سزا دا چې جهنم دی ولې بما کفرو کفر کړه دې کفر سدې واتخذوا آیاتي ورسلي هزوا نیولې دې زما آیاتونه پیغمبران پټو کو سره چا سي وای فمن لم يعمل للآخرته فهو منکر الآخرته پس کوئی چې قیامت وار سوک مانی ناغوی چه سو کول عمل نکی ناغی نمانی کنا وی سنگه منی سچی یوشه منی خو دانس بیا منی چه ولا داغی مناسب کارم که کنا نوچه کار ولا نکی دا انکار شکنا دا قیامت نخوا بشارت بشک آغزان چی ایمان راوڑ دی عملو نکی صالح کانت لهم جنات الفردوس نزلان اشتد عدید پار جنتنا دیر اعلام فردوس آ جنتنا دمینزو نزولن دادی ملم استیادن چه نبی علیہ السلامی اذا سألتم اللہ الجنت چه سوال کاوی دا اللہ نا دی جنت نفسأل اللہ الفردوس بیا خو سم سوال کاوی جنت الفردوس سوال کاوی منها تفجر الانہارو فإن أعلى الجنة ووسط الجنة لا أعلى دي بجنتون كيومين دي جنتون دي وطول نهرون دي دينا را روان دي تا تاسو بروجی نیولی کنا خالدین فی همیشه وی پاگی که لا یبغون عنها حولا نبغوالی داغی نتلل تا صورت مقاصدو تا اشاره کی چه غیبدان صرف اللہ دخوا قل لو کان البحر مدادل لکلمات ربی او آیا کچروی دا دریابو صحیح زپارا دا کلمو درب زمان او لکل کولی ملائکو انسانانو جناتو جسو چالا دیکو ارزی ادا ونی قلمونو اکنا لنا فی دا البحرو نو ختم بشی دریابونا قبل ان تنفد کلمات ربیم بغیر دا دینا دا قبل دیخوا دونا بغیر دا دینا چه ختم شی کلمات رب زمان الکر کرولو منگا بی مثلی پشاند دی دریاب و دریابونا نور سور لقمان کی بیارازی مددام نور ولا زیاد کو زیاد کو صحیح زیاد شی و کلمات سمرات دی صفات دا رب اگا نختمی گی صفات دا الوحیت صفات دا ربوبیت نختمی گی هر سبا ختم شی اگا نختمی گی ادو این معنی صفات دا جنتونو چی مخی بیان دا اگه صفتون پلی کلو که نراز دی کلمات ربی ادو این معنی مرتبه دا توحید جلا ذیل ورکل قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي هو یوتا بشک زخه بندم ستاسو په شان وحی کول شي ماتان زماره سالت د دې خبره انما الهکم الاه واحد او چې بشک مددگار ستاسو مددگار یو دی فمن کان ارجو لقاء ربي اسو چې مې ساتي د ملاقات رب خپل فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا دا غیده پارا دو خبری پکار دی عقیده توحید او عمل پا سنت عمل لکی عمل نیک او ندی شریکی پا دی عمل کی پا دی اخپل عبادت کی دا اخپل رب سریسو کن دی دل تکی داوی عبادت رب بیهی پا عبادت کی شرک ستاوی ریا دا ریا ریاکار چی دی پا عبادت کی اخپل رب سرا شریک پیدا کئی عبادت کئی خو خی خلقو تا چیزا دیر دو وقت را لما بانگ نمخ کرا لما او دو پاول سب کی که ناستم چاپی را بگوری خوا سوک راغلی دی کنا او دا دا ملکو توخی با کئی او دنیا خبری با هم کئی پا جماعت کئی که جنازی لزی نو آواز با کئی اے سپو نسم کئی دا صدفا چ خلک وای چې رحمت اجي سي پراغلې دي ورځ لري نه راغلې دي دا ټول دنیا ده ها او ریا ده چې بیا وټونو ته ودرېږي چې خلک ولا وټ ورکي دي ته شرک په عبادت په خپل عبادتونو عملونو کې سورته